ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। द्वितीय सूत्र का विचार भी प्रारंभ हुआ था। वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों को भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी द्रव्यांतर से जरूर संपन्न करेगा। ये पूर्व पक्ष है, प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया। द्वितीय श्लोक से भगवान वेदव्यास जी ने सिद्धांत बताते हुए कहा कि उपस्थिते अतस तद्वचनात्, अने भोजन की प्राप्ति अवस्था में ही, उपस्थिते का अर्थ है भोजन प्राप्त होने पर, भोजन के लिए परोसे गए प्रथम व्यंजन से ही, अतः शब्द का अर्थ है। वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करेगा, ये उपस्थिते अतः इन सूत्रस्थ दो पदों के साथ थोड़ा अध्यार करके सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनती है। वैश्वानर उपासक को जब भोजन प्राप्त होगा उस समय वैश्वानर उपासक को भोजन के लिए परोसे गए व्यंजनों में से प्रथम परोसा गया जो व्यंजन, उसी से वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का संपादन करेगा। कहा ये कैसे आपको ज्ञात हुआ, तो कहा तद्वचनात्। तद्वचनात् का अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया था कि यत्तद्भक्तम प्रथमम आगच्छेत् तद्होमीयम्। इस वाक्यस्थ तत्शब्द से परामर्श होता है प्रथम परोसे गए व्यंजन का, परामर्शक है तत्शब्द, और उस प्रथम परोसे गए व्यंजन को होमीयम यह पद बताता है, आहुति द्रव्य है वो। प्राण उपासक को भोजन के लिए परोसे गए अनेक व्यंजनों में से जो प्रथम परोसा गया व्यंजन, वह पंच प्राणाहुतियों के लिए आहुति द्रव्य हैं, होमीय हैं का अर्थ। तो इस वाक्यस्थ तत्शब्द से वो प्रथम परोसे गए व्यंजन का परामर्श होने से ये ज्ञात हुआ कि प्रथम भोजन उपलब्धि अवस्था में प्रथम परोसे गए व्यंजन से ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन होगा। ऐसा उपस्थिते अतस तद्वचनात् इस सूत्र का अर्थ है। भाष्य में हम लोग इस सूत्र के अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो कहा गया था कि पंच प्राणाहुतियां, उनमें प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस अतिदेश से भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी पयादि द्रव्यांतर की उपस्थापक बनेगी। और उदाहरण बताया था कौंडपायी पाइयों का अयन, कौंडपायी अयन। तो सिद्धांती कौंडपायी अयन रूप दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैषम्य बता रहे थे। कौंडपायियों का जो अयन है उसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है और वैश्वानर उपासक के द्वारा की जाने वाली पंच प्राणाहुतियों में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है जरूर, लेकिन दृष्टांत में तो विधि वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द है और दार्ष्टांत में अर्थवाद वाक्य में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है पंच प्राणाहुतियों के लिए। इसलिए विधि वाक्यगत दृष्टांत में अग्निहोत्र शब्द तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस अतिदेश का उपस्थापक हो जाएगा। दार्ष्टांत में अर्थवाद गत अग्निहोत्र शब्द उपस्थापक नहीं हो पाएगा उस अतिदेश न्याय का। इसे ता इत्यादि से कहा गया था, ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम भोजन लोपे द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयेयुः इत्यादि ग्रंथ इसी के लिए था। यदि मान लिया जाए कि दृष्टांत में जैसे अग्निहोत्र शब्द अतिदेश का उपस्थापक हुआ, ऐसे दार्ष्टांत में भी अर्थवाद वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द अतिदेश का उपस्थापक हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं यदि, तो फिर जो दोष आते हैं उन दोषों को भाष्यकार भगवान बता रहे थे कि तद धर्म प्राप्तो इत्यादि से, यानी दृष्टांत के तरह दार्ष्टांत में अग्निहोत्र शब्द को अतिदेश न्याय का प्रापक मानेंगे तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के अनुसार नित्य अग्निहोत्र रूप प्रकृति में जो बताए गए अन्य धर्म हैं पयादि द्रव्यों के तरह बताए गए अग्न्याधानादि रूप अन्य धर्म भी प्राप्त हो जाएंगे और वैश्वानर उपासक को उन धर्मों का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अग्न्याधान अनावश्यक है, अग्न्याधान किया जाता है जहाँ अग्नि में होम करना होगा वहाँ पर, यहाँ पर तो अग्नि आधार होम है ही नहीं, आस्याधार होम है, मुखाधार होम है। और श्रुति ने स्वयं जाबाल श्रुति ने कहा भी है पूर्व अतिथिभ्यो अश्नियात इत्यादि में अश्नियात शब्द का प्रयोग करके बताया गया वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला संपद अग्निहोत्र का आधार अग्नि नहीं है अपितु मुख है। इसलिए अग्नि आधान यहाँ पर अनावश्यक है, उसका यहाँ पर लाना संभव नहीं है। और कहते हैं श्रुति ये देख रही है अर्थवादगत अग्निहोत्र शब्द मुख्य अग्निहोत्रगत धर्मों का प्रापक नहीं है, इसीलिए वैश्वानर उपासना के प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद में नित्य अग्निहोत्रगत अंगों का संपादन करने के लिए बताया गया भावना से। जो अग्निहोत्र के अंग नहीं हैं उनमें अग्निहोत्र के अंगत्व की दृष्टि, ये संपादन कहा जाता है। और उसका संपादन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि मुख्य अग्निहोत्रगत धर्मों का यहाँ वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में उपसंहार नहीं होता। यदि उपसंहार होता तो संपादन की आवश्यकता न होती। इस दृष्टि से भाष्य में कहा जा रहा है अतएव इत्यादि से कि अतएव च इहापि सांपादिकानि एव अग्निहोत्रांगानि दर्शयति। अतएव का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तद्धर्म प्राप्तौ च इस प्रतीक के बाद में। टीका में एक वाक्य है अतएव इति तद्धर्म प्राप्ति अभावात एव इत्यर्थ। अतएव ये जो भाष्य में दो निपात है अतएव, इनका अर्थ है नित्य अग्निहोत्रगत अंगों का उपसंहार वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में नहीं होता है, इसीलिए उनकी प्राप्ति नित्य अग्निहोत्र के अंगों की प्राप्ति वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में नहीं हो रही है, इसीलिए ये अतएव का अर्थ है। और अग्निहोत्र की भावना करने के लिए संपादन किया जा रहा है, ये कहते हैं कि अतएव इहापि सांपदिकानि एव अग्निहोत्रांगानि दर्शयति। सांपदिक अग्निहोत्र अंग कहा जाता है भावना से नित्य अग्निहोत्र के अंगों का संपादन कर लिया, जो नित्य अग्निहोत्र के अंग नहीं है उनमें। वह छांदों के का वाक्य है कि उर एव वेदीर लोमानी बर्हीर हृदयम गार्हपत्यो मनो अन्वाहर्य पचन आश्यम आह्वनीय इति। तो उर एव वेदीर, ये उर यानी छाती, वैश्वानर उपासक अपने छाती को अग्निहोत्र की वेदी के तरह वेदी की भावना करेगा, ये समझेगा कि अग्निहोत्र का वेदी से उपलक्षित स्थंडिल रूप जो अंग है वह अंग ये मेरी छाती है। अपनी छाती में वेदी से उपलक्षित स्थंडिल की भावना करेगा। और छाती पर जो लोम है, वेदी पर बिछाए जाते हैं दर्भ कुशाएं, तो उन कुशाओं की दृष्टि करेगा, जो छाती पे रोम होते हैं उन अपने छाती में आए हुए रोमों में वैश्वानर उपासक दृष्टि करेगा कि यह अग्निहोत्र की वेदी पर बिछाए जाने वाले कुश के तरह कुश है, बरही है। तो बरही की भावना उन रोमों में करने से बरहित्व का संपादन होगा। बरही है अग्निहोत्र का अंग, और वो बरही यदि सीधे ही प्राप्त होता तो रोमों में बरही की भावना करने की आवश्यकता न होती। इससे ज्ञापित होता है कि अर्थवाद वाक्यगत अग्निहोत्र शब्द अतिदेश न्याय का उपस्थापक नहीं है। हृदयम गार्हपत्य, अग्निहोत्री के यहाँ नित्य अग्निहोत्र होता है, तीन अग्नियां होती हैं, एक गार्हपत्य अग्नि, तो गार्हपत्य अग्नि का भी संपादन करने के लिए बताया गया और हृदय को ही अपने समझेगा वैश्वानर उपासक संपद अग्निहोत्र करते समय गार्हपत्य अग्नि के तरह गार्हपत्य अग्नि, और मन को समझेगा दक्षिणाग्नि मनो अनुआहर्य पचन यानी दक्षिणाग्नि, और आस्यम आह्वनीय मुख को समझेगा वो आह्वनीय अग्नि। इति तो इति श्रुति सांपदिकानि एव अग्निहोत्राणि दर्शयति इहापि। इहापि यानी छांदोग्य उपनिषद के वैश्वानर विद्या के प्रकरण में भी आया हुआ यह श्रुति वाक्य प्रत्यक्ष अग्निहोत्र के अंगों की अप्राप्ति होने के कारण ही सांपादिक अग्निहोत्र के अंगों को बता रही है। अब वेदी श्रुतिश्च इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में। तो पहले इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार कि प्राप्तो संपादनम वृथा स्यात् इति भावः। यदि नित्य अग्निहोत्र के अंगों की प्राप्ति वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में होती तो यहाँ उन अंगों का संपादन व्यर्थ हो जाता, लेकिन श्रुति अंगों का संपादन कर रही है, इससे निश्चित होता है कि श्रुति को यह दृढ़ निश्चय है कि संपद अग्निहोत्र में वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में नित्य अग्निहोत्र से अंगों का उपसंहार नहीं होता, ये निश्चित है श्रुति को, इसलिए संपादन कर रही है, ये बताया गया इस वाक्य का भाव। अब वेदी श्रुति इत्यादि का अवतरण है मुख्य अग्निहोत्रांगाणि संपाद्यन्ते चेत् कथम तद अनंगम वेदी रत्र संपाद्यते तत्राह वेदी श्रुतिश्च इति। तो कहते हैं यदि आप कह रहे हो कि उर एव वेदीर लोमानी बरहीर इत्यादि छांदोग्य श्रुति नित्य अग्निहोत्र के अंगों का वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में संपादन कर रही है, तो मुख्य अग्निहोत्र के अंगों का ही संपादन यदि यहाँ अभिष्ट है तो फिर जो मुख्य अग्निहोत्र का अंग नहीं है ऐसे अंग का संपादन यहाँ क्यों किया जा रहा है? कहा मुख्य ऐसा कौन सा अंग है जो मुख्य अग्निहोत्र का अंग नहीं है और उसका संपादन यहाँ पर बताया गया? तो कहा जो नित्य अग्निहोत्र होता है उसमें वेदी नहीं होती, एक स्तंडिल यानी चबूतरा जैसा सामान्य जमीन से ऊपर उठा करके बनाया जाता है और उसी में सायं प्रातः आहुतियाँ दी जाती हैं। तो वो और वेदी तो कहा जाता है यज्ञशाला में जो चारों कोनों में चार बनी हुई है ना, और एक मुख्य वो है वेदी, ऐसी वेदी तो वहाँ पर नहीं होती नित्य अग्निहोत्र में, और यहाँ वेदी का संपादन किया जा रहा है। कहा कि उर एव वेदी, तो वेदी जो नित्य अग्निहोत्र का अंग नहीं है उसका संपादन यहाँ वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में किया जा रहा है। तो कहते हैं ठीक कह रहे हो, लेकिन इसी शंका का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि यहाँ श्रुतिस्थ वेदी शब्द से वो स्थंडिल मात्र लेना, वेदी का जो प्रसिद्ध अर्थ है वो नहीं लेना। इसीलिए भाष्य वाक्य है कि वेदी श्रुतिश्चात्र स्थंडिल मात्र उपलक्षणार्था द्रष्टव्या। तो अत्र यानि छांदोग्य उपनिषद के वाक्य में जहाँ वैश्वानर उपासक के प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र का संपादन बताया जा रहा है, उस वाक्य में प्रयुक्त वेदी शब्द, वेदी श्रुति का अर्थ है, वेदी श्रुति यानी वेदी शब्द, इस वाक्य में स्थंडिल मात्र का उपलक्षण है। जो नित्य अग्निहोत्र में स्थंडिल होता है उस स्थंडिल का ही उपलक्षक है, इसलिए वेदी शब्द से समझना स्थंडिल, और उसका संपादन किया जा रहा है छाती में, ऊर्म नहीं, नहीं स्थंडिल होता है चबूतरा जैसा छोटा सा। हाँ स्थंडिल होता है चबूतरा जैसे, कई जगह ईंटों से बनाते हैं लोग, उसमें रेता बिछा करके लकड़ी रख करके उससे हवन करते हैं, उसे स्थंडिल कहते हैं। तो वेदी श्रुतिश्च अत्र स्थंडिल मात्र उपलक्षणार्था द्रष्टव्या। ऐसा क्यों, वेदी शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वही क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसका लक्षार्थ स्थंडिल क्यों ग्रहण किया जा रहा है, कहते इसलिए कि मुख्य अग्निहोत्रे वेदी अभावात्। जो मुख्य अग्निहोत्र है उसमें वेदी शब्द का जो मुख्यार्थ है वह अंग नहीं होता, इसलिए मुख्य अग्निहोत्र के अंगों का संपादन करना है। तो मुख्य अग्निहोत्र में वेदी रूप अंग होता ही नहीं, तो उसका संपादन यहाँ बताया जाएगा तो ये प्रकरण विरुद्ध होगा। अतः वेदी शब्द का उपलक्षित अर्थ लिया जा रहा है स्थंडिल। और तद अंगानांच इह संपिपादयिषी तत्वात्, तद अंगानां में तद का अर्थ है मुख्य अग्निहोत्र, और मुख्य अग्निहोत्र के अंगों का संपादन यहाँ पर अभिष्ट है, इसलिए वेदी शब्द का अर्थ स्थंडिल करना पड़ रहा है। ये समाधान भाष्यकर भगवान ने दिया। अब भोजनेन एव च इत्यादि का अवतरण भाष्य अवतरण टीका है। मुख्याग्निहोत्रस्य अग्नि उद्धरणवत सायं प्रातः कालद्वयस्यापि न प्राप्ति अभाव न प्राप्ति इत्याह भोजनेन इति, मैं नीचे पढ़ रहा था। तो ये कहते हैं जैसे अग्नि उद्धरण ये मुख्य अग्निहोत्र में तो होता है, और ये संपत अग्निहोत्र में अग्नि उद्धरण नहीं होता, क्योंकि अग्नि उद्धरण वहाँ करना होता है जहाँ पर साक्षात अग्नि में आहुतियाँ देनी है। यहाँ संपत अग्निहोत्र में तो मुख में पंच प्राणाहुतियों का वो ये करना है प्रक्षेप, इसलिए जैसे अग्नि उद्धरण ये अंग मुख्य अग्निहोत्र का संपद अग्निहोत्र में नहीं आया, ऐसे ही मुख्य अग्निहोत्र का जो काल है, एक काल रूप धर्म है, समय रूप धर्म, उस समय रूप धर्म का भी अनुवर्तन संपद अग्निहोत्र में संभव नहीं है, अग्नि उद्धरण रूप अंग जैसे असंभव है, ऐसे नित्य अग्निहोत्र का समय भी संपद अग्निहोत्र में असंभव होने से, यहाँ नित्य अग्निहोत्र का समय भी अग्नि उद्धरण के तरह नहीं आएगा, अपितु जो भोजन का समय है वही संपद अग्निहोत्र का समय माना जाएगा, ये आगे कह रहे हैं। इस अभिप्राय से टीका में भोजनेन इत्यादि का अवतरण लिखा टीकाकार ने कि मुख्य अग्निहोत्रस्य अग्नि उद्धरणवत सायं प्रातः काल द्वयस्यापि न प्राप्ति इत्याह भोजनेन। तो सायं प्रातः काल ये है नित्य अग्निहोत्र के समय रूप अंग, और जिस समय वो नित्य अग्निहोत्र हो रहा है उस समय ये वैश्वानर उपासक के द्वारा संपद अग्निहोत्र नहीं किया जाएगा, अपितु जो उसका निश्चित भोजन का समय है उस समय किया जाएगा। ये आगे भोजनेन इत्यादि से बताया जा रहा है कि भोजनेन एव च कृतकालेन संयोगात न अग्निहोत्र कालावरोध संभव। तो भोजन जिस समय किया जा रहा है उसी समय संपद अग्निहोत्र का संबंध होने से, उसी समय का संपद अग्निहोत्र के साथ संबंध होने से कहते हैं अग्निहोत्र का जो काल है उसका अवरोध संभव नहीं, यानी उपसंहार संभव नहीं है। एवं इसका अवतरण है टीका में, उपस्थापन परिस्थरणादयो अपि अग्न्याभावात् न प्राप्नुवन्ति इत्याह एवमिति। तो जैसे अग्नि उद्धरण असंभव है और नित्य अग्निहोत्र का सायं प्रातः काल भी संभव नहीं है भोजन काल के साथ संबंध होने से, ऐसे ये अग्नि उपस्थापन अग्नि परिस्तरण आदि कुछ अंग होते हैं उन अंगों का भी अनुष्ठान संपद अग्निहोत्र में संभव न होने से उन अंगों की भी प्राप्ति नहीं होगी, उनका संपादन भी नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि उपस्थापन परिस्तरणादयो अपि अग्नि अभावात न प्राप्नुवन्ति इत्याह एवम इति। तो एवं अन्येपि उपस्थापनाद उपस्थानादयो धर्मा केचित कथनचित विरुध्यन्ते। तो जैसे एवं का अर्थ है जैसे अग्नि उद्धरण और नित्य अग्निहोत्र का काल इसका विरोध है संपद अग्निहोत्र के कालादि के साथ, इसलिए उनका संपादन नहीं हुआ। ऐसे अन्य जो उपस्थानादि धर्म हैं जो संभव नहीं है संपद अग्निहोत्र में, उनका भी यहाँ पर संपादन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका उपसंहार नहीं होगा। एवं अन्येपि उपस्थानादयो धर्मा केचित कथंचित विरुध्यन्ते। उन सब धर्मों का धर्मों की प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति मानेंगे तो उल्टा दोष ही सिद्ध होगा। तस्मात इत्यादि उपसंहार वाक्य हैं। तो तस्मात् भोजन पक्षे एव एते मंत्र द्रव्य देवता संयोगात पंच होमा निर्वर्तितव्या। तो एते शब्द का अन्वय पंच होमा के साथ है। तस्मात् भोजन पक्षे एव एते पंच होमा निर्वर्तितव्या ऐसा, और तस्मात् शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का अध्यार करके टीकाकार अन्वय करके बता रहे हैं कि यस्मात् तद्धर्म प्राप्ति अभाव तस्मात् भोजन द्रव्येण एव होम उपसंहार। होम इति उपसंहार, कहते जिस कारण से नित्य अग्निहोत्र के धर्मों की प्राप्ति वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में नहीं होती, उसी कारण से नित्य अग्निहोत्र का अंगभूत जो पयादि द्रव्यांतर हैं उसकी प्राप्ति यहाँ नहीं होगी। कौंडपाई आयन में तो होगी, लेकिन यहाँ न होने से संपत अग्निहोत्र जब वैश्वानर उपासक को भोजन प्राप्त होगा तब भोजनार्थ परोसे गए प्रथम व्यंजन से ही होगा, और जब भोजन प्राप्त नहीं है तो आश्रय का लोप होने से आश्रित जो पंच प्राणाहुतियाँ हैं उनका भी लोप ही होगा। ये सिद्धांत हैं, सूत्र की व्याख्या लगभग पूरी हो रही है इसलिए उपसंहार कर रहे हैं कि यस्मात् तद्धर्म प्राप्त्याभाव तस्मात् भोजन द्रव्येण एव होम इति उपसंहार। आगे हैं भाष्य में तस्मात् भोजन पक्ष एव येते पंचे पंच होमा निर्वर्तितव्या। इसमें हेतु बताया गया भाष्य में मंत्र द्रव्य देवता संयोगात्, भोजन पक्ष में ही इन पांच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान वैश्वानर उपासक करेगा, ऐसा आप नियम क्यों बना रहे हो? ऐसा यदि सिद्धांति से पूर्व पक्षी प्रश्न करेंगे हेतु की हेतु विषय को, तो सिद्धांति हेतु बताते हैं कि मंत्र द्रव्य देवता संयोगात, तो मंत्र संयोगात द्रव्य संयोगात देवता संयोगात ऐसे लगाना कि मंत्रों का संबंध भोजन पक्ष में बन जाता है। वैश्वानर उपासक के लिए कहा गया कि जो भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन है उससे पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करें। प्रथम आहुति देते समय प्राणाय स्वाहा ये कह करके दें, तो प्राणाय स्वाहा इस मंत्र का वहाँ संयोग है। द्वितीय आहुति व्यानाय स्वाहा, तृतीय में अपानाय स्वाहा, ऐसा वो क्रम बताया गया है और मंत्र बताए गए हैं। तो मंत्र का संबंध और प्रथम परोसा गया व्यंजन रूप जो द्रव्य है उसका संबंध और देवताओं का संबंध भी वहाँ पर बताया गया। प्रथम आहुति जब देते हैं तो किनको किनको तृप्ति होती है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव जगत सारा तृप्त हो जाता है, अधिदैव अधिभूत अध्यात्म सारे जगत को तृप्ति वहाँ पर बताई गई है, इसलिए देवतादि का भी संबंध बन जाता है। अधिदैव में जिनको जिनको जिस जिस आहुति से तृप्ति बताई जा रही है वह उस आहुति का देवता सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मंत्र द्रव्य और देवता का संबंध बन जाता है भोजन पक्ष में ही प्रथम आहुति द्रव्य प्रथम परोसे गए व्यंजन से पंच प्राण आहुतियों का निर्वर्तन मानते हैं इस पक्ष में। क्योंकि ये निश्चित हुआ कि द्रव्यांतर तो वो यहाँ पर संपद अग्निहोत्र का आहुति द्रव्य ही नहीं है, आहुति द्रव्य यही है आपका परोसा गया तद होमियम के द्वारा बताया गया प्रथम परोसा गया भात, और द्रव्यांतर का उपस्थापक यहाँ अग्निहोत्र शब्द हो नहीं पाया, इसलिए वो शास्त्र जिसे आहुति द्रव्य बताएगा उसी से आहुतियों का संपादन किया जाएगा। तो जब भोजन प्राप्त ही नहीं हो रहा है तो उस पक्ष में आहुति द्रव्य का संबंध नहीं बन पाएगा। मंत्र का भी वो भोजन के समय ऐसे बोल करके मंत्र कहा गया है, तो जब भोजन ही नहीं है तो मंत्र भी वो सब संबंध सिद्ध नहीं होगा। और देवता का भी ये कहा कि इस आहुति द्रव्य से ये मंत्र बोल करके और इससे ये ये ये अधिदेव जगत, ये अध्यात्म जगत, ये अधिभूत जगत तृप्त हो रहा है ऐसी भावना करें, तो भावना भी भोजन के पहले वो जो आहुति आदि जा रहे उस समय करने के लिए बताई गई है। इसलिए कालादि का भी सब संबंध, देवता का संबंध भी भोजन पक्ष में बनता है, भोजन अनुपलब्धि पक्ष में नहीं बनता। इसलिए भोजन पक्ष में ही इन पांच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करना है, ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मात् भोजन पक्ष एव एते पंच होमा निर्वर्तितव्या मंत्र द्रव्य देवता संयोगात। मंत्र कौन है तो टीका में बताया गया प्राणाय स्वाहा इत्यादयो मंत्रा। अब और एक वाक्य भाष्य में है उसे देखिए, यत्तु आदर दर्शन वचनम तद भोजन पक्षे प्राथम्य विधानार्थम। तो पूर्व पक्षी से, पूर्व पक्षी के द्वारा यदि सिद्धांति को ये पूछा जाए कि यदि भोजन पक्ष में ही पंच प्राण आहुतियों का अनुष्ठान होगा, भोजन की अनुपलब्धि पक्ष में नहीं होगा, तो ये पंच प्राणाहुतियाँ एक प्रकार से अनित्य होगी, पूर्व पक्षी उन्हें नित्य मान रहा था। तो पूर्व पक्षी ये कहेंगे कि जावाल श्रुति ने जो आदर व्यक्त किया है वो पंच प्राणाहुतियों के प्रति, उस आदर व्यक्त करने वाली श्रुति की क्या गति होगी, भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में पंच प्राणाहुतियों का लोप ही मानोगे तो जाबाल श्रुति का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा। ये प्रश्न यदि सिद्धांती के प्रति पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती बता रहे हैं उनके इस प्रश्न का उत्तर, यत्तु आदर दर्शन वचनम तत् भोजन पक्षे प्राथम्य विधानार्थम। तो जो आदर दर्शन वचन है पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात इत्याकारक, इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि वह भोजन पक्ष में वैश्वानर उपासक अतिथि से पहले भोजन करे। अतिथि सामान्य वचन तो है अनुपासक के लिए, अतिथि देवो भव, अतिथि को भोजन करा करके फिर यजमान भोजन कर लें। और ये वैश्वानर उपासक के विषय में पूर्व अतिथिभ्यो अष्टियात यह वचन भोजन पक्ष में वैश्वानर उपासक को ये बता रहा है कि वैश्वानर उपासक के भोजन उपलब्धि काल में पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान अतिथि पूजा से भी बढ़ करके है, इसलिए उसका पहले अनुष्ठान करें और अतिथि को भूखा न रखे लेकिन उसे वैश्वानर उपासक बाद में भोजन करा ले, पहले स्वयं भोजन करे का अर्थ है पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करें। इस प्रकार उन पंच प्राणाहुतियों के प्रति आदर व्यक्त करने वाले वाक्य का प्रामाण्य सिद्ध होता है उपासक के लिए, और बाकी अनुपासक के लिए उस वाक्य का प्रामाण्य है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा भाष्कर भगवान ने कि यत्तु आदर दर्शन वचनम तद भोजन पक्षे प्राथम्य विधानार्थम। अब नहीं इत्यादि की अवतरण टीका है एक, ननु स्वामी भोजनस्य उत्तर कालत्वम श्रुत्यादि विहितम कथम पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नियात इति वचनेन बाध्यते तत्राह नहि अस्ति इति। तो कहा कि अतिथि देवो भव इत्यादि श्रुति और कई एक इस श्रुति मूलक स्मृतियों ने तो ये बताया है कि यजमान को अपने यहाँ आए हुए अतिथि को पहले भोजन कराना है, फिर स्वयं खाना है। और जावल श्रुति तो उल्टा बता रही है कि यजमान पहले भोजन करें। तो जावल श्रुति को यदि प्रमाण मानेंगे तो उन श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, इस प्रकार की शंका। यानी इस जावल श्रुति से कैसे बाधित होगा श्रुत्यंतर के और स्मृत्यंतर के द्वारा विहित अतिथि के भोजन की अपेक्षा उत्तर कालत्व यजमान के भोजन में, वो बाधित माना जा रहा है जावल श्रुति से, उसका बाद कैसे होगा? यानी उन श्रुतियों में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, उसके साथ विरोध होगा। ये जो श्रुति स्मृति के साथ जावल श्रुति के विरोध की आशंका हुई, इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि नहि अस्ति वचनस्य अतिभार, ये जावल श्रुति का अतिभार नहीं है। क्या मतलब? जावल श्रुति को प्रमाण के रूप से स्वीकार करने पर अतिथि देवो भव इत्यादि श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है। जावल श्रुति के आधार पर वैश्वानर उपासक का भोजन अतिथि के भोजन से पहले स्वीकार करने पर भी अतिथि देवो भव इत्यादि श्रुत्यंतर में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है, ये वचन का अतिभार नहीं है का अर्थ। अतिभार तो तब माना जाएगा कि उन श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। जो श्रुतियां यजमान को अतिथि के भोजन के पश्चात भोजन करने के लिए कह रही हैं, उन श्रुति स्मृति वचनों में अप्रामाण्य की आपत्ति यदि आती है तो जावल श्रुति वचन को वचन का माना जाएगा अतिभार है। ऐसा भाष्यकार भगवान कहते हैं अतिभार नहीं है, नहीं अस्ति वचनस्य अतिभार। क्यों कहते हैं? न तु अनेन अस्य नित्यता शक्यते दर्शयितुम। तो अनेन अनेन का अर्थ है अतिथि भोजन से पहले वैश्वानर उपासक के भोजन विधान मात्र से ये सिद्ध नहीं होता है कि वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला अग्निहोत्र नित्य है। ये जो पूर्व अतिथिभ्यो अश्नियात यह वचन है, यह इस वचन से केवल वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में आदर व्यक्त किया जा रहा है, उसमें प्राथम में दिखा करके। और ये आदर व्यक्त करने वाला वाक्य, प्राथम्यत का विधान करने वाले वाक्य से वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में नित्यता का ज्ञापन नहीं होगा, वो नित्य है ऐसा नहीं बताया जाएगा। वैश्वानर उपासक को भोजन उपलब्ध न हो तब भी उसे वो करना ही है पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, ऐसा वो जावल वचन नहीं कह पाएगा। ये यहाँ पर कहा कि अनेन यानि ये जो जावल श्रुति के द्वारा अतिथि भोजन से पहले भोजन वैश्वानर उपासक करें इतना कहा है, इतने मात्र से वैश्वानर उपासक को भोजन प्राप्त न होने पर भी उसे पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करना ही है, ये सिद्ध नहीं होता। ये यहाँ पर कहा कि अस्य यानि वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों के अनुष्ठान में नित्यता दर्शयितुं न शक्यते, ऐसा लगाना। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि इसका अर्थ करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि उपासक अन्य स्वामी विषयम उत्तर कालत्व विधानम इत्यर्थ। जो उत्तर काल विधान है यानी यजमान को अतिथि के भोजन के पश्चात भोजन करना है ऐसा बताने वाला जो वचन है उसे कहा जाता है उत्तर काल विधान। और उस वचन का विषय है उपासक से यानी वैश्वानर उपासक से अन्य जो अनुपासक है, अनुपासक के लिए वो वचन प्रमाण है, उनके लिए प्रामाण्य उस वचन का है। और जाबाल श्रुति उपासक विषयक है और वो उपासक के अग्निहोत्र में आदर मात्र व्यक्त कर रही है, तो आदर व्यक्त मात्र करने से उसमें नित्यता भी सिद्ध नहीं होगी और अतिथि देवो भो इत्यादि श्रुति वचनों में अप्रामाण्य की आपत्ति भी नहीं आएगी। इससे निश्चित हुआ कि वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला अग्निहोत्र जब वैश्वानर उपासक को भोजन प्राप्त होगा उसी समय वो करेगा, भोजन प्राप्त नहीं है तो नहीं करेगा, वो पंच प्राणाहुतियां नहीं देगा। न तु अनेन अस्य नित्यता शक्यते दर्शयितुम्। इसमें जो अनेन शब्द है इस अनेन शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि न तु इति प्राथम्य मात्रेण इत्यर्थ। केवल वैश्वानर उपासक के भोजन में अतिथि के भोजन की अपेक्षा प्राथम्य का विधान होने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता कि वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र नित्य है, ये यहाँ पर कहा गया। अब तस्मात् भोजन लोपे इत्यादि ये जो उपसंहार वाक्य हैं इसका अवतरण है टीका में, प्राण उपासकस्य प्राप्ते भोजने प्राथम्यार्थतया आदरस्य अन्यथा सिद्धौ फलितम् आह तस्मादिति। तो ये जो आदर वचन है जाबाल श्रुति वह भोजन पक्ष में ही वैश्वानर उपासक के अतिथि भोजन की अपेक्षा प्रथम भोजन का ज्ञापन करके अन्यथा सिद्ध हो गए, उसी अर्थ में उसका प्रामाण्य सिद्ध हो गया, इसलिए वह वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में नित्यता का ज्ञापन जिस कारण से नहीं कर पाएगी, तस्मात् ने उस कारण से भाष्य में कह रहे हैं कि तस्मात् भोजन लोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्य। प्राण उपासक को किसी निमित्त से वैश्वानर उपासक को भोजन न मिलने पर पंच प्राणाहुतियों का लोप ही माना जाएगा न कि अनुष्ठान द्रव्यांतर से, ये इस अधिकरण का सिद्धांत है उपस्थित अतः तद्वचनात् इत्यादि सूत्र से बताया गया, उस सूत्रार्थ का ये उपसंहार हुआ। इस प्रकार ये जो 26वां अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है, कल हो जाएगा 27वें अधिकरण का विचार प्रारंभ। ओम। ओम पूर्ण